Mama ho, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bomengo na nga nzambe papa Joseo Bolingo na nga nyoso na pesa na mbaki kalambayo Bomoto na nga nyoso na pesa na kisala mobile Bomoto na nga nyoso joka meo Bolingo na nga nyoso jale mao Bomoto na nga nyoso yosama yao